especially for me. And it's something everybody needs. Each night before you go to bed, to promocja. Zaskakujące teksty, niebanalne melodie, stylowe brzmienie i wyrafinowane aranżacje. Micro Music na scenie od 20 lat. Występ Micro Music w pokoju na lato z udziałem gości specjalnych Julii Pietruchy i Miłosza na żywo. Na naszej antenie dziś o 21.30. Na koncert zapraszają Muzeum Powstania Warszawskiego i Trójka. Autopromocja. The Association, Windy, numer jeden w Stanach Zjednoczonych w roku 1967. Wcześniej The Mamas and the Papas, Dedicated to the One I Love, drugie miejsce na liście przebojów w Stanach. A tę trójkę rozpoczęła amerykańska oczywiście grupa The Monkees, Daydream Believer. Numer jeden w Stanach i nie tylko, bo to był wielki przebój właściwie w wielu krajach świata. Kolejne trzy grupy amerykańskie przed nami rozpoczyna The Buffalo Springfield. There's something happening here.

San Francisco. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby

czas. Nienawiść zniszczyć w sobie. Chmur, bo na pożegnanie staw, czarny staw żegna nas wspomnieniami. Gdy wrócisz tu, przejdziesz znów pięciu stawów szlakiem sznur. Wspomnień z gór będzie ci drogę znaczy. Znajdziesz mnie w chatce tej, gdzie samotna jodła stać. Będę w drzwiach, zaraz mnie z dala poznasz stąd. Będę wciąż patrzeć w dół, aż nadejdzie wieczór, czy znajdziesz znów domek mój. Wysłuchaliśmy trzech piosenek z debiutanckiego albumu Czesława Niemena. Wspomnienie, Dziwny jest ten świat i to tytuł również płyty długogrającej i wreszcie Domek bez adresu. Kolejne trzy przeboje zagraniczne przed nami. The Bee Gees jako pierwsi. Something's telling me I must go home. Ride to San Francisco.

Za nami trzy zespoły australijskie i ich wielkie przeboje roku 1967. Od końca The Easy Beats, Friday on My Mind. Pierwsze miejsce na australijskiej liście przebojów, ale ta piosenka była popularna właściwie na całym świecie. Wcześniej The Seekers i Georgie Girl, a na samym początku największy hit z całej trójki, czyli Massachusetts, grupa The Bee Gees, zespół, którego członkowie co prawda pochodzili z Wielkiej Brytanii, ale rezydujący przynajmniej wówczas w Australii. No i to był przebój właściwie na całym świecie, we wszystkich krajach, gdzie tylko można było usłyszeć tę piosenkę. Przed nami kolejna trójka, rozpoczynają grupa Procol Harum. Late for Matthew and